Апостол Паул ятынар тхылъу Тимофей фитхар. Апарас шуфас яхынар. Сасы Паул тхар фаяат Иисус Христос тугухам зарарылымча мукодышын шианыга кадгатыну тхам тхызар яг гугагым икабар цифхам язагуну Иисус Христос я апостолу сухо. Шуста гуласхо Тимофеем мэтхысыр фасатхы. Тхо тсап амра тезимсхану Христос Иисусра анаш кыпшарафи Мучагунага кыпфараши кыпсафынага кварат. Христос икабарыш фасыпкану Паул Тимофей зарягушвар. Сятажхам сафаду сыгуче мхун зиз дасмышэжу сызфалла жерат хамшит фасаши. Там сяча узы чешши мафи вигу сызапату хамшит фасаши. У нэпсха сыгу хачижху гушлагу сыгу изхунын пае устагужну сраю. Вишашхунага шыпка сыгу хачижи. Ашвадашашхунага вянызу лаидара вяну явникара агухам арсал. Жар ва уги зарешим сишагуға. Арыш, сас ахар вапшха, қызаришас хаға хамча, тхам тлачыны ғу қивитығым емаша қызача бағынану ғу қасаға чижи. Садап ома тхам ежіпса сапу тугухам қариш хағым, шынағу тугухам арышу аға хулап. Тлачыныға, сусағыныға, зышаанныға тугухам арышу еға хунах. Уму учиту, тезимс хан шахатфах, сар ежім, Сызара фаляжырым пайы хапсым, сызара жазалым фэш, мукасям учтахаш. Тхам ишлянчынығачи, кабарышым пайы кин қыздашач. Тхарары тымыкоды тықызғана жығари, гуқабзағачы тіпсауыну қытажағари. Арашсу ишлағыр, ежім ашфадды гуқасыз ұғу, әннаш қызарат шифағыр ары. Тишлағыхым я оф ашхасып. Тхам Христос Иисус әннаш қызыт шырығафағыр, сяхан стоми апары. Ау жит мукоду тақазғана жүр Иисус Христос, қызарасағағымшы, тхамыннаш шифанығыр нафақа хоқ. Иисус Христос әнығыр ағақуадоқ, қабарашымшы мукоды жінші әніға қатфиға нафақ. Ақабарашым цифхым язға унави, я апостол сухынави, ақабарашым цифхым язғаш унави, тхам сықиға нафақ. Жары мүкені лчас шечірір, Аустас учитарап, сдап ома Иисус Христосов ашхонуа зафисиар сташа, яжми офосас пша крильхагам, амафам насфа кафасаакан зарисачиштим сишагуагам. Христос Иисус вуг зарисим пая, ашхонуа сагуннагара ви ахо, гуши ахо сакас ахо захабхо ахо, гуши гуршуно шитхар, шабхам фаду агхо ватямич. Тхам офо пша крильхагар, тхам пса сапу тугухам арашимча, قوخم. آسیا خاکمی سپستوری آخماشی شو فی هجره یرمهینره سزرخانه جغر وواسه. زیوزحانم انی سیفر یوناغو گوش آخو فیرس سداب اما براش سگ اغبصف جغ. اخشاق ستیشتغا پتمی قستوش تحاب. عرریم قجاشم قزدکم سقیغواتف یمزشو قستخو. آخرت مافم زیوزحانماش گوش آغو ناغ فیرسو. یفیست خازم بره قزرشد اپ آغر ونحشو واسه.